یک شاخه گل، برنامه شماره 278. آن وقت ندارم که تو یارم باشی، آسایش جان بیقرارم باشی، شب در بر و روز در کنارم باشی، سرمایه دور روزگارم باشی. آن بخت ندارم که تو یارم باشی، آسایش جان بیقرارم باشی، شب در بر و روز در کنارم باشی، سرمایه دور روزگارم باشی. سراینده ابیاتی که شنیدید امیدی تهرانی است که در زمان سلطنت شاه اسماعیل میزیسته و مورد توجه خاص سرسلسله دودمان صفوی بوده است. امیدی در شاعری شهرتی به سزا داشته و در ردیف شاعران فاضل به شمار می‌رفته است. ادوارد براون، خاورشناس ایران دوست انگلیسی، درباره امیدی تهرانی می نویسد نسخه اشعارش کمیاب است، ولی یک جلد از دیوان او مشتمل بر 17 ورق در موزه بریتانیا موجود است. از امیدی تهرانی ساقی نامه شیوایی باقی است که بیتی چند از آن به سم میرسد. بیا ساقیان تلخ شیرین گوار، که شیرین کند تلخی روزگار. بیا ساقیان جام گیتی نما، که از جم رسیده است دورش به ما. بیا ساقیان آفت عقل و هوش، بیا ساقیان لعبت لعل پوش. به من ده که بیهوشیم آرزوست، به مستان هماغوشیم آرزوست. بیا ساقیان آفت عقل و هوش، بیا ساقیان لعبت لعل پوش. به من ده که بیهوشیم آرزوست، به مستان هماغوشیم آرزوست. پنهان کردن در خواهد دل دیوانه دل دیوانه به خواب.